Gränslöst. Gränslöst. Nova. Nova. Nova. Nova. Du lytter til Radio Nova. That's enough. Game over, man. It's game over. Gränslöst. Shut up. No. Hello. Hvis det passer bedre innenfor dine grenser og ikke er grensesprengende nok. Hvilken som helst. Bruk fantasien og fyll den med et vell av tekniske løsninger. Hva gjør disse løsningene for deg? Bønder, fiskere, akademikere og andre med utstrakt fantasi, god dagen og velkommen til Grenseløst her på Radio Nova. Science fiction er drømmer, der fantasien går grenseløst til verks I et uendelig univers av muligheter. I dag skal vi boldly go where no man has gone before. Kanskje å trekke det litt langt, men vi skal I dag gå inn I en verden med uante dimensjoner på hva som hva som kan bli, og hva som kun kan betraktes som fantasi. Jeg har fått besøk I studio av forfatter og science fiction entusiast Jon Bing. Velkommen hit til Radnova. Jo, tusen takk. Sånn for ordens skyld, så tenker jeg at for dem som ikke så bevandret I science fiction-universet, kan du fortelle, hva science fiction? Nei, det kan jeg ikke fortelle. Science fiction en betegnelse som brukes for å organisere bøker I bokhyller og på andre måter, men den har ingen klar karakteristikk I bøkenes innhold. Det finnes jo mange forskjellige typer science fiction, og vi kan I hvert fall nevne tre hovedkategorier. Det ene utopiene, som da ser for seg et fremtidssamfunn, gjerne for at man skal kunne se forskjellene og få egen samtid I perspektiv. Så har man de teknologiske spekulasjonene. De kan være mer eller mindre vitenskapelige og mer eller mindre høytidelige, og har nok altså, rene sånne space opera som en del av seg. Og så har vi det som ofte kalles fantasy, og som mange holder utenfor science fiction. Selv så ser jeg det slik at det finnes to typer litteratur, realistisk og fantastisk, og science fiction en annen betegnelse på den fantastiske litteraturen. Hvor kommer betegnelsen ifra da? Betegnelsen kommer fra 1920-årenes Amerika, hvor en herre ved navn Hugo Gernsback prøvde å finne et slagord for det novellemagasinet som han redigerte, og slik dukket ordet science fiction opp. Og det finnes da både forkortelser og konkurrenter til den betegnelsen, men det den som blitt stående. Ok, så jeg trodde kanskje at det lå enda litt lengre tilbake I tid, altså det første type science fiction-historien begynte å komme. Nei, når man da oppdaget hva science fiction var, så begynte man å se på hva slags røtter som de hadde. Og da oppdaget man jo at det hadde vært fantastisk litteratur, så lenge det har vært litteratur. Og det kan gå helt tilbake til de gamle grekerne, Lukias fra Samosata, som skrev om en reise til månen. Men mange stopper ved Mary Shelley's Frankenstein fra 1817, som jo handler om en vitenskapsmann som skaper en kunstig skikkelse, en kunstig menneske, og som det handler da om denne vitenskapsmannens ansvar overfor den gjerningen han har gjort, samtidig som det handler om den vitenskapens ansvar overfor Gud. Så det på en måte en veldig moderne roman om etiske aspekter ved naturvitenskap. Ja, var det på en måte det man ville med science fiction, å på en måte kunne putte ubegrensede elementer inn I det? Nei, altså, jeg tror ikke det noen som har villet noe med science fiction. Det de enkelte bøkene hvor det ligger en skapende kraft og en skapende tanke bak. Og denne klassifiseringen som vi gjør av enkelhets skyld, den har ikke noe samlet program eller noe enhetlig idé. Finnes det bestemte regler for science fiction? Ja, det kommer an på hva slags science fiction du snakker om. Men det jo ikke realistiske bøker. Og det betyr at du tar utgangspunkt I noe som ikke finnes, og som kanskje fremstår som umulig. Men du kan ikke tulle med det. Altså når du først har tatt dine premisser, så må du være trofast overfor dem. Så innenfor bokens egne rammer, så må den være konsistent og logisk. Jeg tenker på at I sånn type science fiction historie så veldig mange sånn det veldig sånn alternativ livs altså måte å leve på. Altså det veldig sånn det gir da liksom en slags annet perspektiv på livet, altså da og som da veldig ofte omfatter teknologi. Ja, så det jo helt åpenbart at science fiction vanligvis blir til som en kommentar til samtiden. Så de prøver å gi alternativ eller avdekke samtiden dens grusom eller mindre menneskelige sider, eller legge til en dimensjon av ekstra godhet eller fornuft. Og slik så oppstår det hele tiden alternativer. Det mest kjente eksempelet, og som også det enkleste, det jo George Orwells 1984, som ikke handler om 1984, men handler om verden slik den var da han skrev boken, og det var i 1948. Så byttet han om de to siste tallene og fikk 84. Men altså 1984, altså det altså en science fiction roman? Ja, det en klassisk utopi sammen med mange andre klassiske utopier som Samjatins Vi fra 1920 eller Aldous Huxley Brave New World fra 40-tallet. Hvem etter din mening den som har betydd mest for utviklingen av science fiction? Ja, det ikke noen enkelt person som har betydd mest for utviklingen av science fiction. Det var en redaktør som heter John W. Campbell, som spilte en betydelig rolle for utviklingen av den mer vitenskapelige eller vitenskapseventyrdelen av science fiction. Da for eksempel han som formulerte de tre robotlovene, som Isaac Asimov senere har fått æren av. Og han var innflytelsesrik. En annen innflytelsesrik person Brian Aldiss, som skrev den første store historien om den fantastiske litteraturens fremvekst, og som derfor også fikk en betydning for forfatternes forståelse av seg selv, og hvordan de passet inn i det store mønstret. Men på denne tida var da science fiction en populær kultur? Ja, science fiction har alltid vært en populær litteratur, og til dels trivial litteratur. Så det finnes et spenn i science fiction som det finnes i kjærlighetsromaner, fra de mest trivielle kioskbøker til store verdenslitterære verk. Ja, for det jo et eller annet med at man på en måte når ting og TV begynte å komme, og når filmen også begynte å komme, så fikk man det her visuelt inn i stua. Og det var jo kanskje litt sånn utfordring med tanke på den teknologi man hadde da i forhold til hva man ville vise. Ja, kanskje, men hvis du ser på Lynn Gordon-filmene fra begynnelsen på 30-årene, så ser du jo romskipet sprute rundt liksom ikke veldig overbevisende. Men du behøver ikke i og for seg være så veldig overbevist. Altså, hvis du ser på japansk tradisjon, så kaster de jo en sekk over hodet på enten skuespiller og maler store øyne og en stor munn, og så sier de at det er et monster. Og alle sammen ser jo at det er et sekk over hodet på en skuespiller, men de har vennet seg til at når man sier at det er et monster, så er det et monster, og så opplever de det som et monster. Hva er det man egentlig da ville med det? Altså, du sier at man kanskje ikke ville så veldig mye med science fiction, men hadde man ikke en mening bak det? Altså, vi har litt inne på det med samfunnskritikk. Ja, det er en av tingene, ikke sant? Det finnes flere meninger bak det. Altså, det finnes flere, hva skal vi si, begrunnelser for at du ønsker å skrive science fiction. Altså, den seriøse science fiction har ofte som utgangspunkt ønske om å kommentere egen samtid, og gjøre det ved å projisere handlingen frem i tid, slik at man forstørrer, at man får et laboratorium til å leke med, og så videre. Men det finnes også en sånn fremtidsoptimistisk del som ser på teknologi som mulig redningsplanke for alle ting som problemer. Man kan gå fra problemet over redningsplanken og inn i en ny og lysende fremtid. Og du hadde en slags ingeniørbegeistring som varte fra 20-tallet inn mot 40-tallet, hvor vi har en norsk avlegger, nemlig ingeniør Knut Berg, som jo dro på opplevelse hver jul til nye planeter. Ja vel, på hvilken måte da? At det en norsk tegneserie, en av de klassiske norske tegneseriene, som ble påbegynt tegnet på slutten av krigen, fordi at de engelske tegneseriene som han til da hadde benyttet, de var ikke tilgjengelige lenger på grunn av papirmangel i England. Hvis vi ser litt på den teknologiske utviklingen og samfunnskritikken, på hvilken måte har science fiction betydd for utvikling av samfunnet? Ja, det ikke noe lett å peke på noen enkelt ting. Så en enkelt ting, det nok romfartseventyret og reisen til månen, amerikanernes stormløp mot månen. Da liksom Eagle landet på månen, så var det nok mange som så for seg magasinomslag, hvor raketter hadde landet på en sandslette på månen. Så jeg tror at hele den politiske energien som lå i, og viljen som lå i å komme til månen, den var tildels begrunnet i en massiv optimisme i sånne billige magasiner som snakket om verdensrommets utfordring. Så man kan på en måte få en slags drivkraft gjennom science fiction? Ja, det kan man jo gjennom all litteratur, og også gjennom science fiction. Men det vel kanskje ikke så mye annen litteratur som på en måte har en sånn teknologisk, banebrytende ting man tenker at nei, det har du helt rett i. Altså, teknologien spiller jo en alt for stor rolle, en alt for liten rolle i moderne litteratur. Tenk på hvilken rolle teknologien spiller i dagens samfunn. Så kan du gå inn i en realistisk roman, og da finner du vel altså at det i norsk samtidslitteratur forekommer flere traktorer enn datamaskiner. Ikke sant? Altså de har et veldig konservativt syn på teknologi, og det konservative synet finner man ikke i science fiction, heldigvis. Ja, for der kan man slippe unna med alt. Nei, det kan man ikke. Man kan naturligvis skrive om hva man vil, men leserne straffer den som prøver å gjøre dette slik at det ikke virker spennende, ikke har en symbolsk funksjon, og ikke har noe i en fortelling å gjøre. Enda litt om det her med samfunnskritikk, det må være en veldig fin sjanger, eller må jo være en veldig fin sjanger å på en måte pakke inn masse kritikk mot det etablerte, altså det samfunnet vi har i dag. Ja da, det har vi. Det er jo, ikke sant, den første utopien heter jo Utopia, og skrevet av Thomas Moore, som en kritikk mot sitt eget samfunn, og en åpen kritikk ville gjort han med Tord Kortere, og det ble han jo da også etter hvert. Eller Gullivers reiser, som jo også er en samfunnssatire over samtiden, men som har fått form av fantastiske reiser. Så, og hvis du da går litt lenger fremover, så finner man på grensen til det 20. århundre romaner som tok sikte på å argumentere for en ny livsstil, en ny livsform, og det ble faktisk grunnlagt samfunn i USA, som fremdeles hadde mye plass, som var bygget på disse ideene som ble fremmet i science fiction. For eksempel Edward Bellamy's Looking Backwards. Og H.G. Wells hadde jo en hel serie etter at han hadde sluttet å skrive gode, spennende og interessante romaner tidlig på 1900-tallet. Så har han en serie med essay-lignende romaner som foreslår hvordan fremtidssamfunnet bør organiseres. Så det altså folk som har tatt da konkrete ting ut av science-fiction-bøker og på en måte skapt seg et eget lite samfunn? Altså. Ja, med den modifikasjonen at de har forsøkt å skape seg det. Og Bellamy's eksperiment var ikke vellykket. Nei, ok, hva som gikk alt der? Nei, det husker jeg ikke riktig, men det var vel slik at det er en viss avstand mellom boksider og virkelig liv. En annen ting er jo trusselen for det ukjente. At det liksom er noe som man ofte kan se i science fiction-historien, at på en måte det som vi på en måte er redd for skal skje, og så lager man en vri på det som, i en sånn type science fiction-setting. Ja da, det er også redselen for det ukjente, ikke minst det ukjente skapninger. Den er vel mye brukt og til dels utslitt. Aliens-filmene gjorde jo en sånn comeback på akkurat den skrekken som jo var brukt i en rekke romaner tidligere, nesten med identisk sujett som Aliens. Men du sier utslitt, men det blir vel kanskje aldri umoderne? Nei, og det går alltid an å finne nye vrier på det. Mm. Ikke sant? Og vi ser jo nå liksom den store bølgen av vampyrfilmer og altså de levde døde og sånn. Og det jo igjen en ny vri på noe gammelt. Vampyr, den første vampyrboken ble jo skrevet samtidig med Frankenstein av Jon Polidori og omkring 1817-1818. Grenseløs. Hvor grenseløs? Grenseløs, hvor du? Ah, Radio Nova. Radio Nova, FM 99,3. Ja, Bram Stoker hadde vel også en slags idé om hva han ville med Dracula. Ja, Dracula jo en utmerket roman. Den kom da på 1860-tallet vel. Og den spennende og har jo betydelig litterære kvaliteter, altså. Ja, hva han egentlig ville der? Nå må du hjelpe meg litt, for nå var det litt stille opp i mitt hode. Ja, nei, det ikke så... Jeg tror ikke at det én ting han egentlig vil, men han vil vel altså forsøke å vise hvordan denne kvinnen, som står sentralt i boken, hvordan hun kan bli forført, nesten i bokstavelig forstand, av de ondes fyrste Dracula, og at ingen av oss kan være trygge på at vi ikke lar oss forføre av de mørke kreftene som ikke bare er rundt oss, men i oss selv. Hvilke science fiction-historier etter din mening dem som har hatt mest å si for vår sivilisasjon? Nei, det var et for stort spørsmål til at det lar seg svare. Ja, vi har god tid. Ja, det er sant. Men jeg tror at det er ingen tvil om at de to utopiene Brave New World og 1984, at de har hatt stor betydning, til dels stor politisk betydning. Men det vel antagelig begrenset til Vesten, da. Men det viktige, viktige bøker. Ja, for 1984, det traff han jo kanskje litt... altså, han traff utrolig på spikrodet der, kan man si. Det var jo... Ja, ja han snakket jo om Sovjet. Og det var jo ikke så vanskelig å treffe det spikrodet i og for seg. Men det en veldig... Altså, George Orwell var jo en forferdelig god forfatter, så den litterære verdien av 1984 veldig høy, samtidig som han har med seg nyskapninger som Newspeak, som vi lett kan gjenkjenne i vår egen verden. Altså det at du ikke kaller det krig, men en fredsbevarende aksjon eller noe sånt, ikke sant? Mm. Og det lett å slutte opp om at man må prøve å avsløre den typen med dobbelttale. Ja. På hvilken en teknologi da, så på hvilken måte har science fiction hatt å si for den teknologiske utviklingen? Det ikke en god del ting som de har skrevet om for langt tilbake som på en måte ikke fantes da, og som på en måte har kommet senere? Ja, det nesten mer og lettere å se alt det som man det hadde vært naturlig å skrive om, og som man ikke har skrevet om. Så den største betydningen science fiction har hatt for teknologi, det tror jeg er denne bølgen av teknologisk optimisme, som til en viss grad får en politisk brodd, at man kan klare ting med hjelp av teknologiske løsninger, uten at man har pekt på én bestemt ting. Ikke sant? Altså, Robert Heinlein var for rullende fortau, og det har vi jo sett lite av, selv om det finnes. Ja, altså, du har jo rulletrappe da. Ja da, og du har rullebaner på flyplasser og sånt også. Men du kommer ikke fra Oslo til Lillestrøm på rullende fortauer. Nei. Og det finnes mange andre eksempler på ting som ikke er behandlet. Altså en av de mest slående tingene er at til langt inni 70-tallet så science fiction-litteraturen på datamaskiner som noe som var store. Og jo større, desto farligere liksom. Og viktigere. Tanken på små datamaskiner tror jeg det bare var Tor Åge Bringsværd som kom på, da han i en av sine skuespill laget lillebrødre som alle gikk rundt med. De ser ikke ut som dagens mikromaskiner, men ideen var der. Jeg tenker også litt på mobiltelefoner. Jeg må innrømme for deg og lytterne at jeg ikke verdens mest bevandret i science fiction-verden. Jeg en veldig glad i science fiction, men jeg har sett en original siste Star Trek, altså TOS, Star Trek TOS, og der bruker de en sånn type mobiltelefon som vi har i dag. Det i første episoden i Star Trek i september 1966, så trekker en av besetningsmedlemmene frem en trirekorder. Og en trirekorder gjør det da mulig å snakke med andre besetningsmedlemmer, gjør det mulig å høre musikk, gjøre enkle analyser, kommunisere med datamaskinen ombord på Enterprise, stjerneskipet som er hovedpersonen i Star Trek, og i helt tatt gjøre mye bruk av denne trirekorderen som vi i dag gjør med en mobil. Ja, tror du, er det noe sammenheng her? Det kunne nesten se sånn ut, for at den trirekorden minner om en tidlig modell av en Motorola-mobil. Men det er nok ikke noen sammenheng, det er bare et uttrykk for noe underliggende og reelt, nemlig menneskets behov for kommunikasjon. Og det kan vi føre langt, langt tilbake, ikke sant? Og se hvordan mennesker har prøvd å finne tekniske løsninger på, hvordan de skal kunne kommunisere raskt og over avstand. Men har det da disse ingeniørene på en måte sett litt design her, og så tenkt, hvordan kan vi overføre det til den virkelige verden? Nei, det tror jeg ikke. Nei. Det tror jeg ikke det. Men det kan gå til at de er blitt liksom oppildnet, eller motivert av å se hvordan det i fjernsynsserien, hvordan denne trirekorden knytter mennesker sammen. Du er jo også opphavsmann bak en serie som jeg koste meg veldig med når den kom, Marco Polos... Ja, du tenker på blindpassasjer. Blindpassasjer, ja. Ja. Romskipet heter Marco Polo. Ja da, og det finnes også i hvert fall 5 hørespill om Marco Polo. Kan det være som var suksessoppskriften der egentlig? Ja, den suksessoppskriften der var veldig enkelt. Det er egentlig en kriminalfortelling som er lagt til et romskip. Og et romskip er på mange måter det ultimate lukkede rom. Og derfor så er da mysteriet et lukket rommysterium. Og jeg tror at det viktige med, jeg liker å tro i hvert fall at det viktige med blindpassasjer, er at den har en nok så sterk dramatisk kjerne, eller reisverk. Og at det rundt det er bygget da romskipskulisser på en måte. Ja, for det er en veldig sånn sterk atmosfære. Det er det jeg husker veldig, den energien, atmosfæren som på en måte treffer meg som ser, som alt blir så veldig uoversiktlig og veldig sånn ja, det, nerve. Det var veldig spennende. Jeg var med vel hver dag på innspillingen av den serien en sommer i NRK. De hadde tatt 2 studio som var bygget om til romskip, og som sto som sett hele tiden. Det ville ikke vært mulig i dag. Så blindpassasjer er det ikke mulig å lage i dag, i hvert fall på den måten. Så det er ikke noen idé å lage noen nye innspillinger? Der? Nei, ikke. Det er det i og for seg ikke, selv om vi har hatt de som har tatt ut opsjon på filmatiseringen av den. Men det har også en fortsettelse som ble laget på bestilling av svensk fjernsyn og norsk fjernsyn, og som kom så langt at ja, svensk fjernsyn var veldig begeistret for manuskriptet, og de hadde gjort avtaler med skuespillere og leid hus i Stockholm og så videre, da de røk uklar om økonomien Sverige og Norge. Og derfor så ble jeg ikke av støv er du kommet noensinne en 6 episoders fjernsynsserie. Men det er kanskje litt, det blir jo kanskje ikke foreldre i noen grad. Altså science fiction er vel det som på en måte blir minst foreldre. Altså, alle Mary Shelley's Frankenstein leses jo inn den dag i dag. Ja, det har du helt rett i. Men det kan bli foreldret på helt, helt tilfeldige måter, altså, fordi at du bruker ting som du ikke tenker på at vil bli borte, ikke sant? At du på en måte står og vasker opp ved vaskekommen i år 2034, liksom. For at du ikke har tenkt at det kommer faktisk oppvaskemaskiner som tar seg dette. Ok. Er det noen som har liksom dret litt på drag i science fiction-verden nå? Jeg har ikke merket meg noen, men Nei. Det er det helt sikkert. Jeg tenkte vi skulle kanskje prøve et sånt lite eksperiment. Hvis vi skulle ha skapt noe science fiction her og nå, i et radiostudio, hva det kunne vært? Hva sa du, hvis vi skulle ha det? Altså, hvis vi skulle ha skapt noe science fiction her i studio her nå, sånn, i det her radiostudio her nå, hva det kunne vært? Hva slags type scenario kunne vi ha skapt? Ja, vi kan skape hva vi vil. Først bestemme oss det om hvorvidt vi vil ha et radiostudio. Ikke sant? Vil radioen overleve? Ikke sant? Hva er de sterke sidene med radioen som eventuelt gjør at den vil overleve? Og da er vel det kanskje at det er noe du kan bruke øynene til noe annet mens du avnytter. Og da måtte du jo da tenke deg, ikke sant, hvordan kan du gjøre radio bedre enn i dag? Og det måtte vel blant annet være at den ble fullt interaktiv, slik at du selv kunne kommentere, be om utdypninger og så videre, akkurat som når du klikker på lenker igjen på en nettside. Det hadde vært en mulighet, og det hadde vel også vært mulighet til å legge dette inn i implanter, slik at du fikk radioen og den radiostemmen og de rådene med deg hvor som helst. Kanskje du til og med fikk din egen radiocoach, liksom, som kunne hjelpe deg i bestemte situasjoner, sånn personalisert radio. Sånn type implantat bak øret som... Ja, bak øret blir det fullt etter hvert. Ja. Det mange som vil ha implanter der. Hvordan rolle har science fiction i dag? Ja, i dag så har science fiction mange roller. Fordi den, kanskje spesielt i Norge, for her er ikke science fiction et skjellsord. Det er vi veldig glad for. I mange andre land så er science fiction et slags synonym for triviallitteratur eller drittlitteratur. I Norge så ble den innført på begynnelsen av 70-tallet med et utvalg av svært gode romaner og noveller, og derfor så er den noenlunde stueren, selv om ja, det kan være forskjellige meninger om den. Og det betyr at norske forfattere har en tendens til å benytte science fiction-elementer, eller skrive science fiction. Ikke sant? Fallbakkens uår, eller Kjærstads bok om den nye, det nye Kristiania, liksom, nye Oslo, ikke sant? Som har alle elementene i en science fiction-fortelling, men som ikke oppfattes som det, nærmest fordi at forfatterne ikke fremstår som rendyrkete science fiction-forfattere. Men det gjør at virkemidlene fra science fiction anses for å være legitime og benyttes. Med tanke på at radioen kanskje kan være på vei ut til å dø og forsvinne og bli en implantat bak øret, hvordan ser du da ut for sjangeren science fiction fremover? Ja, den vil sikkert leve i beste velgående. I uoverskuelig fremtid? Ja, som ikke sant, altså litteratur. Så lenge det litteratur, så vil science fiction være en del av litteraturen. Tusen takk for at du kom hit til oss på Danova, forfatter og science fiction entusiast Jon Bing. Tusen takk. Ser du luften? Kjenner du temperaturen? Hvor er du nå? Grenseløst på Radio Nova, FM 99,3. Ja, da er det vel bare å sette seg tilbake i godstolen, tenke ut de mest vanvittige, fantasifulle scenarioene, og bare skrive det ned og kalle det for science fiction. Grenseløst er over for denne gang, men tilbake neste uke til samme tid. Straks er det studentnyheter. På veien dit skal du få litt musikk. Her har du underverk med Lø Taxi. Olav G. takker for seg, og hei og hopp i Where No Man Has Gone Before.